تور لحد شاگر زار اي شهيد بريا لا يا يا دوي دي مورا پلار هير منايلا زرگ يا تور لحد شاگر زار اي شهيد بريا لا يا يا دوي دي مورا پلار هیر منایلا زړګیا ډیر ناز ولای ګلالای تور له حد شګلزار ای شهید بریا لایا یا دوی دی مور او پلار هیر منایلا زړګیا په کم عمر کې دنیا لاړی نیاز بینا تور لحد شاگل زار ای شهید بریا لایا یا دوی دی مور او پلار هیر منایلا زړګیا چی جانا زدی دل تراغلا تور لحد شاگل زار ای شهید بریا لایا یا دوی دی مور او پلار هیر منایلا زړګیا خزان خزان ود قربان کلی کورونا تور لحد شاگل زار ای شهید بریا لایا یا دوی دی مور او پلار هیر منایلا زړګیا خیال گل دی ناستی زایتا گوری تور لحد شاگل زار ای شهید بریا لایا یا دوی دی مور او پلار هیر منایلا زړګیا پزړ غم جن دی یادوی داستا یادنا تور لحد شاگل زار ای شهید بریا لایا یا دوی دی مور او پلار هیر منایلا زړګیا تور لحد شاگل زار ای شهید بریا لایا یا دوی دی مور او پلار هیر منایلا زړګیا چیکل خاورو تای سپارلی تور لحد شاگل زار ای شهید بریا لایا یا دوی دی مور او پلار هیر منایلا زړګیا ورونو او ترونو دی کول څه سخ ویرونا تور لحد شاگل زار ای شهید بریا لایا یا دوی دی مور او پلار هیر منایلا زړګیا تور لحد شاگل زار ای شهید بریا لایا یا دوی دی مور او پلار هیر منایلا زړګیا دستا مرګینا چې خبر شو تور لحد شاگل زار ای شهید بریا لایا یا دوی دی مور او پلار هیر منایلا زړګیا عبدالبصیر جواد دی وکړل ارمانونا تور لحد شاگل زار ای شهید بریا لایا یا دوی دی مور او پلار هیر منایلا زړګیا یا دوی دی مور او پلار هیر منایلا زړګیا یادوي دې مور او پلار هر مونږ.